Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Merhaba, Dünya Mirası Adalar programcıları Fahri Aral, Gündüz Vassaf ve ben Derya Tolgay. Teknik Masa'da sevgili Ömer Şahin'le birlikte bugün aynı toprakta, aynı evde serpilen dört kuşak ailenin üyelerinden Profesör Nilüfer Gökberk Tapan, Profesör Mete Tapan ve sosyolog yazar Defne Suman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Harika. Ben bütün aileyi böylece birleştirmiş oldum. Sevgili Defne Atina'da, sizler İstanbul'dasınız. Ben de Büyükada'dan böylece bağlandık birbirimize. Ben öncelikle kısacık bir destekçimiz Nergis Yazgan'a teşekkür etmek istiyorum. Bir de bizimle paylaştığınız bir aile albümü var. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Bunu biz Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasında paylaştık. Hem şimdi sohbetimiz esnasında belki görmek isteyebilir dinleyicilerimiz. Buradan takip edebilirler ama diğer sosyal mecralarımız da bizim. Dünya Mirası Ada Twitter ve Dünya Mirası Adalar Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. Şimdi izninizle sizleri ben kısacık tanıtayım. Ama arzu edenler buradan takip edebilirler. Zamanı iyi kullanmak istiyorum. Profesör Nilüfer Gökberk Tapan çocukluğu Büyükada'da geçti. Büyükada İlkokulu'nu bitirdi. Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller bölümünde profesör oldu ve birçok bilimsel araştırmaları, makaleleri yurt içi ve yurt dışında yayınlandı. Aynı üniversitede çeviri bölümünün kurucularından ve başkanlığını da yaptı. Mete Tapan, Viyana Teknik Üniversitesi'nde mimarlık ön lisansı ve lisans üstü eğitiminde Münih Teknik Üniversitesi'nde doktorasını İTÜ'de tamamladı. Aynı üniversitede profesör oldu. 91-94 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve 1988-2012 yılları arasında da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu üyeliği. Aynı şekilde Bursa'da bu şekilde Koruma Kurulu Başkanlığı ve kurullarında üyelik yaptı. Sevgili Defne de 3 hafta önce konuğumuz olmuştu ama kısacık onu da hemen tanıtmak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Romanları birçok dile çevrildi. Son romanı Yağmur'dan sonra yine adada geçiyor bir önceki gibi. Ve modern toplumda yaşayan insanın psikolojisini araştıran yazılarını yazmayı sürdürüyor. Hemen ben sözü sevgili Nilüfer Hanım'a bırakmak istiyorum. Çünkü aile 1920'lere giden bir hikayesi var. Buyurun isterseniz siz bize anlatın gerisini. Evet, teşekkür ederim Derya Hanım. Ben Nilüfer Gökberk Tapan. Herkese iyi günler diliyorum. Bir de kısaca size özellikle teşekkür etmek istiyorum Derya Hanım. Çünkü ben Açık Radyo'nun 15 yıldan fazladır sadık bir izleyicisi ve destekçisiyim. Bu bağlamda hani bir de programına konuk olmak beni özellikle mutlu etti. Çok evet. Teşekkürler. Şimdi bizim aile öykümüze gelelim. Büyükada'nın, bizim Büyükada'yla, benim ailemin, Gökberk ailesinin Büyükada'yla ilişkisi sizin de dediğiniz gibi 1920'li yılların sonlarında başlar. Dedem Şükrü Naili Gökberk, Kurtuluş Savaşı'nda kumandan olarak birçok yerde görev yaptıktan sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşmişler ve bu bağlamda da bir de yazlığı olsun ister ve yazlık olarak da Büyükada'yı seçer. O sıralarda aile dostları olan Tiraje Dikmen ve Şükrü Dikmen'in babası Cafer Bey, ona dedeme bu Albayrak Sokak 10 numaradaki evi önerir. Bu iki katlı bodrumu olan ahşap bir köşktür. Bu köşkte Hacapulo Köşkü'nün, yani daha sonra hükümet konağı olan ve restore edilmekte olan Hacapulo Köşkü'nün arazisi içinde yer almış daha ufak çapta ahşap bir konak. Çok güzel bir manzarası var. Çok kocaman bir bahçesi var bu konağın. Bizim önümüzde uzun yıllar üzüm bağları vardı. Çok birçok meyve ağacı vardı. Yani çok büyük bahçesi olan bir köşktü ve benim ailem bu yıllardan sonra ta bugüne kadar yazlarını hep Büyükada'da geçirmiştir. Mayıs ayında, dedem zamanında bile Mayıs ayında Büyükada'ya göç edilir ve Kasım ayına kadar Büyükada'da kalınırdı. Hatta halam derdi ki 29 Ekim'de denize girmeden biz İstanbul'a dönmezdik diye anlatırdı. Bu dedemin vefatından sonra da devam etti. 40'lı yıllara geldiğimizde babam Macit Gökler, doktorasını Berlin'de bitirdikten sonra İstanbul'a döndü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Ve tabii bizim de yazlığın dışında bir de kışın İstanbul'da bir evimiz olması gerekiyordu. Fakat babam doğa hayranı ve Büyükada tutkunu bir insandı. Radikal bir kararla niye olmasın, yaz kış o zaman biz adada oturalım dedi. Büyükada'da oturalım dedi. Ve böylece 1940'lardan başlayarak 1955'in ortalarına kadar benim ailem yaz ve kış adada yaşadı. O zaman için tabii bu özel bir durumdu. Çünkü adada çok fazla kışı geçiren aile yoktu. Tabii ada esnafı vardı, adaların yerlisi vardı. Ama onun dışında yazlıkçı olarak gelip de kışın adada kalan çok az insan vardı. Fakat bu benim açımdan tabii cennet gibi bir çocukluktu. Benim çocukluğum Büyükada'da geçti. Bütün Büyükada çok tenha tabii, bugünkü gibi değil. Bütün Büyükada'nın sokakları biz çocukların oyun alanıydı. O arada tabii ki ilkokul çağı geldi. Ben Büyükada İlkokulu, yani bugünkü Taş Mektep dediğimiz binada 5 yıl ilkokul öğrenimimi gördüm. Burası da benim hayatımda çok izler bırakmış olan bir 5 yıldır. Okulumuz çamların içinde çok güzel bir yapıydı. Hatta beden eğitimi derslerini biz bazen çamlarda yapardık. Büyük bir bahçesi vardı. Çok rahat çocuklar koşuşur oynayabilirdi. Öğretmenleri çok iyiydi. Yani çok güzel izlenimlerim vardır benim Büyükada'daki ilkokulumdan. Bir de aklımda kalan, o sırada Rum İlkokulu vardı. Bir de yetim okulu vardı. Bütün bu okulların öğrencileri ara sıra bizim okulumuza getirilirdi. Ara sıra da biz onlara giderdik. Böylece bir paylaşma olurdu aramızda. Evet, yani bu binalar duruyor Allah'tan ama çoğu çok yıpranmış durumda. Taş Mektep'te İBB Büyükşehir tarafından restore ediliyor sanırım. İnşallah. Ben onu çok büyük bir özlemle bekliyorum. İyi bir restorasyon olup iyi bir fonksiyon verilmesi bu binaya tabii. Evet, aynı şeyi yetimhane için söyleyemiyoruz tabii, ama Taş Mektep ama için. Belki Taş Mektep için bir umut vardır diye düşünüyorum. Evet. Evet, o sırada tabii yaz kış Büyükada'da oturmanın başka benim belleğimde yer etmiş şeyleri de var. Mesela haftada 2 kere 3 kere biz babamla yürüyüşler yapardık. Çamlara yürüyüşler yapardık. Yani ben bir sürü çamlarda değişik yollar bugün hala biliyorum. Ya da büyük tur, bisikletle büyük tur yapardık. Bunlar tabii bir çocuk için unutulmaz anılar diye düşünüyorum. Bir de şunu belki izleyicilere aktarmakta yarar var. Bizim evimiz konumundan dolayı herhalde babamın dostlarının uğrak yeriydi. O sıralarda da yazları birçok yazar, çizer, öğretim üyesi adada geçirirdi yazlarını. Mesela bir iki isim verecek olursam Nurullah Ataç, Peyami Sefa, Masar Şevket İpşiroğlu, Sabahattin Eyüboğlu gibi kimseler. Daha sonra da babamın öğrencileri olan Nermi Uygur, Cevat Çapan, Tahsin Yücel hep bizim evimize gelirlerdi ve bahçemizde kocaman büyük ahşap bir masa vardı. Onun etrafında toplanılır ve saatlerce sohbetler edilirdi. Bu da benim yine belleğime yer etmiş bir anıdır. Tam da bu bellekten bahsederken ben isterseniz sözü buradan Mete Bey'e sorumu da sormak istiyorum. Tabii. Tam sizin bahsettiğiniz konu çünkü. Bu insanların yaşadığı yerlerde kuşaklar boyu ürettiği kültür birikiminin temel göstergesi çünkü mekanlar. İşte mekanlar üzerinden hafızamız, aidiyet duygumuz oluşuyor. Hani varlığımızı sürdürmemiz için de en önemli yetilerden biri. Hatırlama kapasitemiz de bu mekanlara var. Siz uzun seneler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığı yaptınız. Ya, dolayısıyla Türkiye'de kolektif belleğin kent hafızasının da yaşatılmasının çok zor olduğunu da görüyoruz. Devamlı bir yıkım halinde. Yani Prens Adaları sizce bu belleğini koruyabiliyor mu? Şimdi tabii ben de konuşma derken katkımı şey yaparken sunmadan evvel ben de sizlere teşekkür ediyorum. Böyle bir programda yer aldığım için, daha doğrusu yer aldık diye. Şimdi efendim gerçekten kent belliğinin ve adaların yani belliğimizde kalabilmesi için çeşitli zaman içinde, tarih içinde diyelim bir takım çarelere başvurmuştur. Fakat bu çarelerden en önemlilerinden bir tanesi 1984 yılında adalar takım halinde, yani takım adaları zaten şey olmuştur, sit ilan edilmiştir. Hem doğal sit hem de kentsel sit. Hani her ikisinden de, çünkü sitler arkeolojik sit vesaire, kentsel sit ve doğal sit olarak ayrılmaktadır. Fakat burası hem kentsel sit açısından, yani kültür varlıkları açısından çok önemlidir olduğu için, hem de doğası açısından çok önemli bir yer. Hem de arkeolojik yerdir. Değil mi Mete Bey? Arkeolojik vardır fakat evet, mesela... Koruma altında yani sonuçta. Tabii koruma altındadır. Evet. Yalnız arkeolojik olarak da çok fazla bir arkeolojik çalışma yapılmamıştır. Fakat evet, sahiden, madem ki siz de buna değindiniz, Burgaz'da mesela İskender'in zamanında, yani milattan önce 3. yüzyılda bir kale vardır. Ufak bir kale kalıntıları vardır diye ve bu konuda da çalışmalar yapılmıştır. Fakat çok fazla derinlemesine bir çalışma olduğunu söylenemez. Diğer taraftan çok önemli bir olay, yani onu dile getirmek istiyorum. Burası yalnız kültür varlığı, yani kültür değerleri derken yapısal olarak binalardan veyahut da şeylerden dolayı değil. Aynı zamanda da buradaki toplumsal nüfusun, yani demografik nedenlerden dolayı da kültür, yani çok kültürlülük açısından da çok önemli bir olaydır. Çünkü biz kültür varlıklarını bir fiziksel kültür varlıkları, bir de soyut kültür varlıkları olarak ikiye ayırırız. Bunun her ikisi de bu adalarda vardır. Ve o bakımdan da zaten biliyorsunuz %100 bir takım çalışmalarla ilgili de duymuşsunuzdur. Hatta belki de içindesinizdir. UNESCO'nun miras, dünya mirası açısından da bu bakımdan çok önemli bir yerdir. Yani burası yalnız Türkiye için önemli değil, aynı zamanda bir dünya mirası olacak. O nitelikte bir yerdir. Dolayısıyla ben bir miktarda mimarisi konusunda, mimarlık esas ben mimar olduğum için onu da dile getirmek istiyorum. Adalarda bir tek stil olarak, çünkü adalardaki esas yapılaşma 19. yüzyılın ortasından bugüne kadarki gelen zaman içinde olmuştur. Daha evvelden burada çok büyük bir yapılaşma söz konusu değildir. Ve ağırlıklı olarak da gayrimüslimlerin, özellikle Rumların, Ermenilerin ve Yahudilerin yaşadıkları yerlerde. Osmanlı döneminin 19. yüzyılın ortasından sonra daha fazla ağırlıklı olarak buraya yerleşmişlerdir. Çünkü en önemli mesele ulaşım meselesiydi. Ulaşım o zaman işte ilk defa yanılmıyorsam 1850'lerde ilk buharlı gemiler vasıtasıyla buraya ulaşım sağlandı. Kara İstanbul'undan adalara. Ve yapılar açısından tabii çok önemli. Stil olarak buradaki binalar şu stildedir denemez. Hepsi daha ziyade seçmeci dediğimiz akımın altında, yani eklektik bir üslup diyelim veyahut da yaklaşım söz konusudur. Yani çeşitli stillerden binalar yapılırken onların yapı elemanlarının, o stillerin kendi yapı elemanlarından parçalar alınarak bir kompozisyon yapılmıştır. Eklektik dediğimiz, yani seçmecilik ağırlıklardır. Fakat bu arada milli mimarimiz dediğimiz 20. yüzyıl başındaki olan bu iskeleler, vapur iskeleleri, onlar sahiden milli mimarinin örnekleridir. İyi bir örneğidir. Özellikle Büyükada'daki. Fakat bunların dışında biliyorsunuz 20. yüzyılın başında Arnavutya Avrupa'da, özellikle Viyana'da olsun, Çekoslovakya'da, Prag'da olsun, o mimarinin bir diyelim benzeri İstanbul'da ve İstanbul'dan ziyade İstanbul'da da Beyoğlu'nda da söz konusudur. Ama ağırlıklı olarak Büyükada'da görmekteyiz. Hatta yakınlarda benim gene meslektaşım olan Nigam Beyazıt'ın bir kitabı yayınlanmıştı. Evet, evet. O da sahiden çok ilginç bir kitap. Yani herkese almasını tavsiye ederim. Adı Büyükada açısından. Ve bu arada biliyorsunuz gene Hasan Kuru Yazıcı'nın yapmış olduğu adalarla ilgili olarak bir kitabı var. O da sahiden çok güzel bir dokümantasyondur. Yeni bir kitabı da yolda bildiğim kadarıyla. Evet, yeni bir kitabı da yolda, ama o genişletilmiş hali. Evet. Esas 2012 yılında basılmıştı, 14'te veya. Yani şimdi bir de planlar üzerinde konuşmak istiyorum. Sit alanı olmuştur da, sit alanı olduğu vakit, onu belki dinleyicilere de açıklamak gerekiyor. Bütün o zamana kadarki imar planları iptal edilir ve yeni bir koruma amaçlı imar planının yapılması beklenilir. Maalesef 1984'ten günümüze kadar çeşitli plan çalışmaları yapılmıştır. Fakat hiçbir tanesi meclislerden veyahut da kurullardan geçmemiş. Geçmiş olan bir takımları vardı. Mahkemelerce itirazlar dikkate alınarak mahkemeler iptal etmişlerdir. Yani şu ana kadar 1/5000 dahil olmak üzere ne 5000'liği vardı ne de uygulama imar planları, yani 1/1000'lik planlarda söz konusu değildir. Bu da tabii bizim planlama süreçlerimizin ne kadar bu konuda eksik olduğunu gösteriyor. Bir de tehlike de, bu da tehlikeli bir durum değil mi? Çünkü geçiş dönemi yapılaşma koşulları uygulanıyor bu seferde. Evet, koşulları bence son derece, ben her zaman kurullardaki görevim esnasında da hep söylemişimdir. En büyük yanlışlardan bir tanesidir. Yasaldır. Yani yasada var zaten böyle bir şey. Evet. Fakat bu bir sene için veyahut iki sene için söz konusudur. Ama böyle Büyükada örneğinde düşünün 84, 16, 20 de üzerine koyarsanız 36 senedir plansız kalması ve geçici yapılaşma koşullarıyla inşaatların yapılmış olması son derece yanlış olmuş. Burada küçücük bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi 1/5000 planlar yapılıyor ve bayağı toplantılar ve şeyler yapıldı. Evet. Mart diye bir takvimleri de var. Sonuçlandırmak için. Fakat bu sırada bunlar yapılırken ciddi anlamda da bir inşaat var adalarda. Ve geçiş dönemi yapılaşma son sürat devam ediyor. Evet. Bu yasalarda bence var dediniz, ama bu 1/5000 planlar yapılırken koruma amaçlı. Bunların yapılması da yasal mı? Böyle tam yan yana aynı zamanda olabiliyor mu? Geçici yapılaşma koşullarının devamlı planların yürürlüğe girdikten sonra yasaklanır geçici yapılaşma koşulları. Ama var olduğu müddetçe, planlar daha doğrusu bitirilmediği müddetçe, tasdik olmadığı müddetçe yapılaşma koşulları devam ediyor tabii. Ama dediğim de söyledim, son derece yanlış bir iştir. Yani bu yanlışlığı bir kere kabul etmemiz lazım ve bence zaten yasa der ki belli bir süre içinde planları yapmak zorundasınız der. Yani yasada o da var. Ama kimse hep onu uzatır. Her sene uzatılır, yapılmaz. Yapılmayınca da var olan yani yapılaşma geçici yapılaşma koşulları ki onu da kurullar ortaya koyuyor. Evet. Fakat kurulların bunu koyması, yani bunun, bu yasanın içinde olması, bu maddenin olması inşaatları durdurmamaktır. Ama bunun evet. durdurulmamasının getireceği felaketi herhalde düşünmemişlerdir zamandaki yasayı koyucular. Diyelim. Çünkü maalesef ya. Birçok yapı tescilsiz. Evet, hayır, tescilsiz. Bunlar üstelik de koruma kurullarında tescillenmeyi bekler halde sırada. Evet, yani. Onlar düşünün, sit ilan edildikten sonra 1500 tane yapı yaklaşık tescil edilmiştir. Yani o güne kadar 84'e kadar binalar tescil de edilmişti. Tabii. Yani o bakımdan yani bu konu sahiden bu yalnız... Bu konuyu belki sizinle özel başka bir programda konuşalım. Çok zaman vermemiz gerekiyor. Ben şimdi Defne'ye sözü verip sonra vaktimiz yeter mi bilemiyorum. Defne, mekanın bellekte bıraktığı izler, nesneler, hatırlama, geri çağırma, İşte içi, bizim nesnelere, mekanlara ihtiyacımız var sonuçta. Sen çünkü son iki romanını da bu mekanlar üzerinde kurdun. Her iki mekanda Büyükada'da ama tabii bu mekanlar İstanbul için de önemli. Yaratıcılığını nasıl etkiliyor Ada? Yani kahvaltı sofrası da mesela orada bir mekan ve sizin ailenin sanki birazcık hikayesi ucundan ben okudum da öyle anladım veya. Kitabın da adada geçiyor, kitapların genellikle. Yani evet. Nasıl ilham alıyorsun? Biraz bunlara değinelim. Ya ben kentten ilham alıyorum. Yani İstanbul'dan, şehirden, kent mekanlarından. Genel olarak hani bana ilham veren şey doğadan ziyade kentin kendisi, ama kente baktığım zaman da bu şu ana kadar konuştuğumuz onun hafızası. Hafızası demek orada yaşamış insanların tecrübeleri, yaşadıkları evler, evlerin içleri. Bu açıdan maalesef İstanbul bir imha halinde bir kente dönüştüğü için dönüp baktığım mahalleler hızla dönüşürken ada, Büyükada, Burgazada, Heybeliada, Kınalıada hepsi döndüğümüzde hala geçmişe mekansal olarak bağlanabileceğimiz bir zincir sunabiliyor bana. Bu açıdan hayalimi körükleyebiliyor. Ha, bu eve baktığım zaman diyebiliyorum ki evet, 1900'lerin başında da burada bir aile yaşamış, 40'larda da yaşamış, 50-60'lar şimdi de yaşıyorlar. Ve bizimki gibi bir ev olduğunu hayal ettiğimde aynı toprağa, aynı bahçeye ayak basan dört kuşağın fertlerini hayal edebiliyorum. Ve bu hani aileyi de düşünmek, tıpkı kenti düşünmek gibi bana ilham veren bir şey. Bu açıdan Büyükada beni çok cezbediyor. Ayrıca kendi geçmişim de orada, hem annemin hem Mete babamın anlattığı gibi kendi geçmişim, büyüklerim, dedem, nenem, teyzem Ülker Gökberk, hepimiz orada yaşamış olduğumuz için hislerini biliyorum. Yani nedir bir yere bağlı olmak, aile olarak kuşaklar boyunca aynı yere bağlı olmak, bu nedir? Veya bunun aksinde, evet, bunun ne olduğunu biliyorum, dolayısıyla bunun negatifini de düşünebiliyorum. Bunu yitirmek benim için ne anlama gelebilir? Çünkü yine baktığımızda bu hafızada, kentin hafızasını takip ettiğimizde bir sürü terk edilmiş evler, sakinleri zorla ülkeden sürülmüş insanlara ait eski ve yıkılmakta olan binaları gördüğüm zaman da bu sefer de bu yitirmenin ne olduğunu hayal edebiliyorum. Ve oradan çıkıyor zannedersem bütün eserler. Evet, burada yan yanalık var ve mekanlar üzerinden kesintisiz süreci de görebiliyoruz, değil mi? Hiç İstanbul gibi kesintiye uğramamış. Yani tüm o mekanlar üzerinden o yan yanalığı, yani tarihi süreci kesintisiz görebiliyoruz. Evet, bu çok güzel bir şey. Yani bütün aslında evlerden yola çıkarak ben çocukluğumdan beri evlere çok meraklıydım. Adanın evlerine ve böyle evleri saptardım. Onların içindeki hayatları hayal eder, hatta bir takım hikayeler uydururdum arkadaşlarıma. Ben aslında bu evde doğmuşum da beni sonradan bizim eve getirmişler gibisinden. Ama o kesintisizlik hissi, evet, böyle tarihi adada yürürken doğadan insanın Ya antropolojik bir gelişimi bile görebiliyoruz. Doğa, ondan sonra işte ilk evler yapıldıktan sonra bir barınakta yaşamak, ondan sonra daha zenginleştirilmesi, o barınağın şekillenmesi, ev olması, köşk olması, bahçesi olması ve tabii ki hayvanlarla olan ilişkimiz adada bu. Yine çok önemli, kentte kesintiye uğramış ama maalesef adada da kesintiye uğraması tehlikesiyle şu anda yüz yüze kaldığımız, işte atlarla ilişkilerimiz, eşekleri var adanın, tabii ki kediler her yerde, insandan çok ya, adanın kedileri, martılar. Bunlarla kurduğumuz ilişki de aslında bizim insanlığımızı veya varlığımızın altını çizen şeyler benim için. Varlığımızın altını çizen unsurlar ve bu da yine benim yaratıcılığımı çok olumlu yönde etkiliyor, ilişkilerimiz doğayla ve hayvanlarla ve insanlarla ve tarihle ve kentle. Evet, diyor ki vaktiniz bitti diyor sevgili. Çok hızlı geçti maalesef. Benim bir iki sorum vardı, soramayacağım ama hemen şeyi de belirtmek istiyorum. Mete Bey altına çizdi. Evet, biz de sivil inisiyatif olarak Dünya Mirası Adalar girişimi aşağı yukarı 1,5 yıl oldu bir bakanlığa. Dosya yollanması için Adalar Belediyesi ile ortak bir dosya gitti açıkçası, UNESCO adalar bir dünya mirasıdır diye. Bakalım nasıl devam edecek herkesin. Tabii başarılar diliyoruz inşallah. Hep birlikte. İnşallah. Kültür mirası yapacağız adaları. Çok çok teşekkür ederim. Ama ben bir cümle daha ilave edebilir miyim? Çok, lütfen. Kısacık çünkü bitmiş süremiz. Yani lütfen. Esasında bu adaların plansız kalmasının temel nedenlerinden bir tanesi de bu adaların nasıl bir fonksiyonla yüklendirilmesi gerekir konusunda da anlaşmış değiliz. Yani çok burası doğru. Turizm alanları mı olacak? Burası yoksa evet. Bir kültür merkezleri mi olacak? Bunlar hakkında esasında bizim çok önemli kararlar vermemiz lazım. 1/5000'i yapmadan evvel. Evet, çok teşekkürler. Antropolog Nathan Rachel, toplumsal belleğin korunması mekana sabitlenerek gerçekleşebilir çok diyor. Çok doğru. Çok doğru. Sizlere sevgili Nilüfer Tapan, Mete Tapan, Defne Suman çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ve sevgili dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hep beraber kapatalım. Adalar hepimiz diyoruz. Adalar hepimiz. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.